سورۃ التوبہ آیت 102۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ایک طرف وہ منافقین ہیں جو اپنے جرائم کو نفاق کے پردے میں چھپاتے ہیں اور اپنے نفاق پر سختی سے اڑے رہتے ہیں، ایسے لوگ ناقابل معافی ہیں، مگر دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور ان سے برے کام اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، مگر وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ مثلاً وہ چند مسلمان جو نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں گئے، بعد میں اپنی اس غلطی پر بڑے پشیمان تھے۔ ان میں سے کئی نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، ماضی میں ان کے نیک اعمال بھی بہت تھے، مثلاً سابقہ غزوات میں شرکت۔ تو اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے معافی کی امید دلائی ہے۔ ترجمہ: اور کچھ اور بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے اپنے نیک اور بد کاموں کو ملا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے قیامت تک خوشخبری ہے جو نیکیاں کرتے ہیں مگر ان سے غلطیاں اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ اپنے گناہ کو جائز نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس پر اڑتے ہیں، بلکہ ان کا دل اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، اس پر وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور صدقہ دے کر پاکی حاصل کرتے ہیں۔ آیت 103۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ صدقہ گناہوں کے اثرات سے پاک صاف کرتا ہے اور اموال کی برکت بڑھاتا ہے، اور اس زمانے میں صدقہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ملتی تھی، جس میں صدقہ لانے والوں کے لیے بڑے سکون اور اطمینان کا سامان تھا۔ اب بھی مسلمانوں کے امام کو چاہیے کہ صدقہ لانے والے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرے۔ ترجمہ: آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے کہ اس سے ان کے ظاہر کو پاک اور ان کے باطن کو صاف کر دیں اور انہیں دعا دیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی اس پر پکڑ اور مواخذہ باقی نہیں رہتا، لیکن ممکن ہے کہ گناہ کے طبی اثرات کی ظلمت اور قدورت کچھ باقی رہ جاتی ہو، جو نیکیاں کرنے سے عموماً اور صدقہ دینے سے خصوصاً زائل ہو جاتی ہے۔ آیت 4۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آل ایمان کے لیے بشارت توبہ اور صدقہ کی ترغیب، بعض لوگوں کی توبہ اور صدقہ قبول نہ ہونے کی وجہ۔ کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور صدقہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ طہارت، پاکی اور تزکیہ کے یہ دونوں دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ التواب ہے، توبہ قبول فرمانے والا، اور الرحیم ہے، مہربان۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ توبہ اور صدقہ قبول فرمانا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کی توبہ سچی اور صدقہ اخلاص سے ہے۔ اسی لیے منافقین کی توبہ اور ان کا صدقہ قبول نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔